الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رزو سيوبل بل وسيلة أخلو يعني يو وسيلة مك قول واخستا قول تر قول عند در طول فرعات خطبة ودرس بل وسيلة كتابت كتاب الكتاب لكنا لكنا هم رونو يو دير مهم نوعا أو قسم دي دعوت دي وسائلون دي فديل ربان هم دعوت ډیر زیات خبريږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې هم د کتابت للارې دعوت شوی. څنګه هغه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ټولو خارونو او ملکونو حکام او تر اساو ته نبی علیه السلام خطوط لیکلی دي، خطونه به ورته لیږل. نو دا یو اصل په سیرت او په نصوصو کې لري. اوس راځو کتابت انواع د کتابت. اول کتاب لیکل، کتاب لیکل ورونه یو موضوع باندې کتاب لیکل، یو مسله پیښې پاغي مسله تر څو ټول خلکو ته ورسیږي پاغي کې باندې کتاب لیکل. دوهم لوائح لیکل، لوحې، لوحې نه مراد یو ورقه لیکل یا په بل اصطلاح عوام چې ورته هغه انګلیسي لفظ دی چارټ چې ورته وایي، یو چارټ ولیکي. په جومات کې مثلا په جومات کې تخته لګولې ده او دا باید ورونه دا کار به عملي کوو. دا د عمل خبره ده، ځکه دا زموږ د وسه کېږي. کتاب مکمل لیکل د وسه نه کېږي، کوم چې د وسه کېږي هغه اوس نه شروع کوو. او دا په ټولو ځایونو کې کېږي، په کور کې هم، په مدرسه کې هم، په جومات کې هم. لوحه لګول روزانه په لوحه باندې د شرعي مسایلو نه یوه مسله په اختصار باندې لیکل. د لوحې استعمال، د لوحې استعمال څنګه پلان ډول څو خصوص طریقو باندې استعمالولی شو. لومړی روزمره استعمال، یو تخته دې لګولی په جماعت کې روزانه حدیث الیوم، د دې ورځې حدیث، روزانه یو حدیث مختصر حدیث لیکه. په کوم کې چې غموض نه وي، په کوم کې چې ډېر هغه ته تعمق ته ضرورت نه وي، یو حدیث سره د هغې ورسره ترجمه. یا روزانه یو دعا ولیکه، یا روزانه یو سنت د نبی علیه السلام ولیکه. دا یومي، دا په کور کې هم کولی شو. په کور کې وړه تخته ځان ته جوړه کړه، کېږه کوم اولادونه نارینه دي که زنانه، څوک چې کتابت باندې پوهېږي هغې ته نن ورځ یو دعا ولیکه چې نن ورځ دعا دا ده، ټوله ورځ چې کله سترګې ورباندې لګي وایې او حفظ کوي. دوهم په مناسبتونو باندې لوحه لګول، مثلا عرفات ورځ باندې روژه نیول د سنت طریقه ده، سنت کار دی او ډېر اجر او ثواب لري. یو ورقه ولیکه یا لوحه دې په جومات کې تیار لګولې، یا یو ورقه ولیکه، دا ورقه د جومات په دیوال ولګوه، په بازار کې په یو دیوال باندې ولګوه، په اډه کې په یو دیوال باندې ولګوه، د وس مطابق. یا خلک تیریږي هغې ته یې ورکوه. مکتب ته شاګردان راځي، هر شاګرد ته یوه ورقه ورکړه چې ځان سره کور ته ویسي چې د عرفات د ورځې سنت روژه را روانه ده او دومره اجر او ثواب لري. ورونو په دغه تیر بطور مثال درته وایم څومره اثر او تاثیر لري. په دې تیر عرفات په ورځ باندې کم ملګري یو ورقه باندې صرف د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا حدیث چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وشوه د عرفات د ورځې، نو وی فرمایل چې دا د تیر کال او د آینده کال ګناهونه معاف کوي. دا په جومات کې، په یو جومات کې لګېدلې د خلکو له خولې نه چې په لسګونو خلکو د دې روژې نیولو اهتمام وکولو، چاته نه معلومه ورونو. نو ولا تحقرن من المعروف شيئا، نبی علیه السلام فرمایي په حقارت باندې یو شي ته مه ګوره. دا مه ګوره چې دا یو ورقه څه شی ده، ورونه دا یو ورقه کم ملګري شي، دا پسې ده په نیت باندې د اخلاص او د اجر او ثواب په نیت باندې دا ورقه لیکلي. کېدای شي په دې کلي کې کم از کم 500 کسانو خو به روژه نیولي. د 500 کسانو د روژې اجر او ثواب هغه چا ته لیکل کېږي چا چې دا کار کړی، چا چې لګولې ده. نو انسان دې طرف ته وګوري. نو په مناسبتونو باندې ورقې نه استفاده کول. د عرفات ورځ راشي، مثلا د عاشورا د ورځ سنت دی، یو بل سنت دی، یو بل شرعي مسله ده چې په یو مثلا صدقه فطر ده، لوی لوی هلته ولیکه صدقه فطر. په دې ځای کې په کوم غنمو کې دومره ورکول کېږي، فلان کې دومره ورکول کېږي، لوی لوی ولیکه او جزای کې. دا یو وسیله ده. نو دا هغه طریقې دي چې یو یومي، یو په مناسبتونو باندې. دریم د ضرورت په اساس په یو خاصه موضوع باندې لوحه جوړول. د ضرورت په اساس په یو خاص موضوع باندې لوحه جوړول او بیا نصبول، مالته پرېښودل. مثلا دا شته په بعض جمعتونو کې شته. په اوس وخت کې د لوی لوی چټونه په یو قسم باندې کپڑا نه پلاستیک باندې د اعلان اعلاناتو لپاره خلک استعمالوي. دسترخوان نه دسترخوان پلاستیک باندې. په دغه شانتې په پلاستیکونو باندې لیکنې کېږي په بازارونو کې، په مطبعو کې، په کتاب چاپخانو کې. هلته د فرض مانځنه وروسته اسکار هغه لوی لوی ولیکه، دغسې لوحه ترېنه جوړه کړه، لویه راړه د جومات په جمعات د صف د مخته یا د جمعات یو طرف ته ولګاو جمعات په یو دیوال باندې ولګاو دلته پرته یی ده نو دا چار څومره غبی انساني چې راځي روزانه وایي میاشت وروسته د اسکار ټول ورته یادیږي نو دا غسه یو لوحه لګول ورونو دا سه یو لوحه ټول تر څو پورې هغه مسله انتقال شي بدله یې کړه بیا بله لوحه ولګوا دا په مدرسه کې هم دا کار کېږي په مدرسه کې هلکانو ته ولګوي په کورنۍ کې هم کېږي چې لوحه ولګوه نو دا درې قسمه استعمال څلورم قسم استعمال هغه د سیري د پټو دعوتونو دپاره شبنامه په یو ځای کې دعوت پټ یي نه شي کولی یو مسله راپورته شي خلک پکې نه پوهېږي د پوهولو په خاطر باندې مختصر یو ورقه ولیکه او بیا یې په بعض ځایونو کې نصب بعض ځایونو کې نشر کړه د دې نه خلک ډېر استفاده کوي څلورم یا پنځم قسم د کتابت جی بی سایز کارډ عربي کې ورته مطوی وایي داسې یو ورقه دوه ورقه چې سره قط کېږي په جیب کې ښودل کېږي که دا اسکار هم لیدلی وي په دې بعضې کاغذونو باندې کلک ګتی کاغذ باندې کم مصرف ورباندې راځي ډېر کم مصرف او هر وخت په جیب کې له ځان سره ګرځول کېږي د هغې نه استفاده کول ورونو مثلا اسکار دي د سبا او ماښام اسکار هغه مطویه یا کارډ ترېنه جوړ کړه په خلکو باندې توضیح کړه او هر چا ته عوامو ته طالب العلمانو ته کورنۍ ته زنانو ته ولېږه ده چې کله مونځ کېږي په جیب کېږي د مانځه نه وروسته د فرض مانځه نه وروسته اسکار دې وایي چې کله سهار او ماښام کېږي راوباسي هغه دې وایي په اسکارو کې او داسې په نورو مسایلو کې هم داسې وړه مطویه جوړه کړه د ښځو د تجمیل مسائل تجمیل یعنی کوم شیان چې دی د ښایست دپاره د فیشن دپاره استعمالوي رنګ ناخون استعمالول پوډر استعمالول ویښته کمول د ښایست دپاره نو دا ښځې په دې باندې مبتلا دي شته دي د کارونه ټول شوي دي یا نور سر طریقې دي چې کېږي د دې حکم شرعي بس دا کور ته نشي تللی زنانو ته نشي ورلی یو یوه دا کورونو باندې تقسیم کړه دا څوک پیدا شي چې هغه دا ورته بیان کړي چې دا مسله پکې بیان شوې ده سنتونه دي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنتونه روزمره سنتونه لوی سنتونه ولیکه په یوه صفحه بله صفحه څلور صفحې شاید تقسیم یې کړه هر څه سره په جیب کې دی خامخا وایي نو دا بله وسیله ده بله طریقه د کتابت د استعمال ده سوم شپږم نمبر یا بل دیوالي لیکنه یا لوحې بعضې داسې ضروري یوه جمله یو حدیث دی د نبی علیه السلام بازار دی مثلا د بازار په سر باندې ده ورونو دا ټول د امارت اسلامي کار دی دا دی حکومتونو کار دی چې باید دا کار وکړي یوه لوحه غټه ولیکه د بازار په سر کې چې څنګه څوک راځي بعض بازارونه داسې مدخل لري چې څنګه راشي غټ هلته حدیث ولیکه بازار ته د ننوتلو دعا وړوکې ورسره د هغې فضیلت هم ولیکه څوک چې دا دعا وایي دومره فضیلت ورته ملوېږي په یو ځای کې د ورونو لګولي لوحه دې لیکلي صرف یو کلمه ورباندې ولیکه اذکر الله تعالی ذکر وکوه باور کدم په تجربه سره لیدلی دي بعضو کې په ګاډي کې روانې یو ځای کې د لوحه لیکلي چې اذکر الله یو دم انسان متوجه شي کم از کم لس پنځلس ځله خو سبحان الله ووایه در په یاد شي او یو ځای کې لیکلي صلی علی محمد ورونه هغه چې هر کس په لوحه باندې سترګې لګېږي درود وایي تا ته اجر ثواب رسیږي ځکه ته دې باز شوې د لوحې یا د کتابت استعمال دی اوس راځو بل اعلامي وسایل استعمالول دلته ورونو عملا اوس د خبره کوو دا د کتابت مسله مشکل کار دی که آسان کار دی ورونو مشکل خو به نه وي ورونو یوه وړوکې لوحه دومره لوحه ورونو په پنځه یا په لس روپۍ باندې نه زیات قیمت د هغې نشته په تاسو کې اکثره په دې طالب علمانو کې ما لیدلي د خطاطان شته که کمپیوټر در سره نه وي خطاط خو یې که نه ولیکه یو حدیث ولیکه په جومات کې ولګوه یو وړوکې ورقه په ښکلي خط باندې ولیکه لس منټره ټیم دیم پرې پاس کېږي ولیکه په جومات کې ولګوه حدیث ته ولیدو خوښ دی شو ښه معنا لري دا مشکل کار دی ورونو کار دا دی چې عمل به ورباندې وکوئ هر سړی قلم لري ورونه چې نه کوي په دې عام قلم باندې شی ولیکئ شروع یو ځل وکوئ اقدام وکوئ چې الله توفیق در نو د دې نه دا شی باید استعمال کړئ لوحه په جومات کې په جوماتونو کې باید لوحې شروع کړئ په مدرسه کې داسې لوحه لګول په جومات کې داسې لوحه لګول که الله توفیق درکړي په کور کې هم ثقافت موجود وي لیکنه او هلکانو جنکې لوستل کولی شي په کور کې په یو ځای کې مهمان خانه کې ورونه د مهمان خانه زموږ دا وګوره ده ته به ووره که ما په مهمان خانو کې عجیب عجیبې خبرې بعض ځایونو کې لیدلی دي په اکثر هلته خلک حادیث دا شیانې لیکي دا پخې خبرې لیکي د مشرانو دا خبرې یا کله لنډۍ لیکلی یو شعر لیکلی خامہ خط درې ګنټې ناس وزل تناس خامہ خل لزل دې پدې باندې سترګې لګيږي یا کله د شپې شپره شکل انتظار یې ډېر زیات نو پدې انتظار کې دا یو حدیث ته یاد وکړه بهترین وسیله ستاسو پدې وطن کې د مهمان خانی دی پدې مهمان خانه کې هر هفته کې یو چاټ لیو هغه لګوا یو دعا پکې دا دعا د مثلا پرون تاسو یو پنځه شپږ آیتونه واخیستل ولیکه د ډرون نه د بچ کېدلو دعا خلک ډوډۍ پرېدي والا دا حفظ کوي لکه سړی کې نه تنګ دی په وړوکې لوحه باندې ولیکه دا څو آیتونه دي دا آیتونه دي چې کله انتظار کوي اوده کېږي سترګې پرېوځي سترګې ورباندې لګېږي حفظ کوي به نو دیوال لوحه ده بهترین دا عمل ورونو په عمل باندې باید دا کار وکړو په عمل باندې اعلامي وسیله په اعلامي وسایلو کې تصویر خو تصویر مشروع تصویر د تصویر حکم تاسو ته معلوم دی چې د جاندار شي تصویر که هغه انساني که حیواني حتی که مرغه هم وي خو چې جاندار یي ځان لري د هغې تصویر حرام دی تعلیق یې حرام دی نو جایز تصویر نه مراد دا دی چې مناظر د مناظرو تصویر او د تصویر د پاسه دعوتي پیغامونه لیکل په هغې باندې د یو آیات ترجمه د حدیث ترجمه یو حدیث د شهید د وصیت نه یوه خبره د جهادي امیرانو له خطباتو یا ویناو نه یوه ټوکړه د پند او نصیحت خبرې د جهاد تحریض دا ټول ورونه د تصویر په واسطه باندې کولی ستاسو په دې وطن کې د ښکلا دپاره د تصویرونه کم دي په نورو وطنونو کې لکه قبایل او په دې وطنونو کې چې د هر دا ټرک نه دی د پاکستان ټرکونه چې دي هر کور ته چې د قبایلو ورشي د ټرک تصویرونه وي دلته هلته بس هغې ښکلا غواړي ښکلا یا ټرکونه وي یا د اروپا ګنده بازارونه وي او داسې مه وایي چې ګوره دا تاثیر نه لري والله تاثیر لري کله کله ستړی ستومانه سړی راشي داسې ګوري چې د اروپا یو ځای دی بیا خو تصویر کې حقیقت هم نه وي خو جوړوي اورېدلی هم دی د ملګرو نه څه زبردست ځای دی چې دې کمره کې د مخې ته کرسۍ ایښي چای درته ایښي او ناس دی او دا کفار دا هسې نه کوي دا کار دا کوي دا تصویر لري یو ځای نهري خامخا د انسان رغبت هغې ته ورځي چې څه عجیبه ځای دی چې اوس دلته ناست دی بچو سره ناست دی دلته یا کله د کمرې تصویر یې دننه ډبل بیډي او پاسته پاسته بالښتونه وي دا یې او ته دلته وروره د یخ نه دا کېږي باران هم در باندې شوی وي نو ته زړه کې د شیطان رهي چې دا څه ژوند دی ژوند خو دا دی دې ته ژوند وایي نو په لحاظه دا یوه وسیله ده چې الله تعالی چاته توفیق ورکړي دا په بازار کې خلک اخلي ته راشه ورو د ښکلي ښکلي دارې لاړ شه هر چا سره د موبایلونه دي کمرې ورسره دي یو تصویر واخله ورسره د امارت اسلامي جنډم چې لا اله الا الله لیکلي ورسره کلشنکوف داسې کېده یو تصویر واخله لاړ شه په بازار کې د تجارت په نیت باندې لاړ شه دا ورته وایي واخله د دې نه یو پنځه سوه هغه وباسه او ورسره یو حدیث ولیکې او ورسره ولیکې چې ان الجنه تحت ظلال السيوف پښتو ترجمه ورسره ولیکې هر مهمان خانه ته چې ځې تحت ظلال السيوف هغه به لګېدلی وي نو چار وخت ورته ګورې زړه دې خوشحاله کېږي دا شی ترسیخ شي په دې کې دا یو وسیله ده دوهمه اعلامي وسیله دوهمه وسیله صوتي پیغامونه ترتیبول او نشرول آسان ترین کار دی ورونه اوس تقریبا شاز او نادر به داسې کس وګورې چې د هغې په جیب کې موبایل نه وي یا ایم پي تھری نه وي نو هره مسله یو وړوکې مسله هم را پیدا شي یو وړوکې مسله د هغې حل غواړې پوه شي چې خلکو په ذهن کې شبهه راغله شبهه را پیدا شوه مثلا مخکې یو مثال ما ستاسو په وړاندې بیان کړو د خطبې دپاره د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په اړه باندې فلم جوړ شو او امریکایانو د هغې د توجیه کولو خبرې کولې د کمې خبرې چې ما وکولې دغسې خبرې ورونو خطبه در سره جومات در سره نشته ممبر دې په لاس کې نشته خپله کمره خو دې په خپله اجره او کور خو دې په لاس کې شته که نه لاړ شم دلته ودرېږم دغه خبرې په خپل موبایل باندې ثبت کړه یا یو کم عالم پیدا کړه یا کوم مقرر پیدا کړه په دې باره کې صرف پنځه منټه ته خبرې وکوه پنځه منټه د هغه خبرې وکوي روا اخله هر چاته چې زور جومات ته لاړې بازار ته لاړې په یو ورځ کې په دې ټوله دره کې دا پیغام د اور په شانتې نشرېږي نشرېږي خو نه نشرېږي درسونه چېرته چې مفید شی دی درس پیدا شي هغه نشرول او د هغې د فائدې نه تاسو هیڅوک انکار نشئ کولی اوس هم د مجاهدینو ته عوامو ته ډېر زیاته فایده دی علماو درسونو تحریزي درسونو تربیوي درسونو ډېره زیاته فایده کړې ده ترجمه د قرآن تاسو ګورئ د ترجمه د تفسیر د قرآن دپاره څومره مشکلاتو باندې مغزو خلک زه بیا په یو میاشت کې قرآن چېرته زده کېږي د قرآن د مشایخو چې څومره ترجمې دي دا ټولې ورونه اوس په یوه میموري کې هغه میموري چې قیمت یې سل یو سل پنځوس روپۍ د قیمت 200 روپے دی قیمت تے 200 کے پورا ترجمہ دے قران دے ہر عالم چ غواڑے اغشتا ندا سے شیخ توزی کول کہ انشاء اللہ تچا اللہ چا توفیق ور کی کپکور کے سڑے دا سے نظام جوڑ کی خپل ما شومان تا زان تا او دا نظام رونو ڈیر مل گرو تجربہ کڑے خپل کورونو کے نفل ہذا اول اسوات پیغام ترتیب اول دوہم مرسرولی کی او دے ہغے وسائل نشرول دے ہغے وسائل نشرول خپل پیسو باندې کا پیسې نه لري دعوت ګران داعیان پیسې نه لري خلک تشویق کول ورونه فکر کې خلک دې ته تشویق کړي دې ته تشویق په طریقه ورته وخی چې د میموري ویلو د پاره ورونه اوس یو وړ وړ دومره وړ وړ لاسپیکر پیدا کیږي وړ وړ لاسپیکر هغه ته د میموري لاسپیکر ورته وایي یا د لاډ سپیکر دی او پکې د فلش یا د میموري ورکولو ځای دی میموري پکې ورکړه خپله تقریر شروع کیږي دا ورونو دا واخله خخه تقریرونه په کور کې خپل زنانه ته ورکړه چې په اشپزخانه کې کار کوي دا ځانته ولګوه هلته هغه کار هم کوي لوی دعوت د دین ورته منتقل کیږي روایح لرونه خانه کې موږ تاسو خصوصا د جمعې را روان دی څلور څلور ګنټې پنځه پنځه ګنټې شپږ شپږ ګنټې مجلس کوو قیل وقال دی شین چای دی یو چاینک ځي بله راځي ورونه په دې وخت کې یو دا واخله بس ویلګوه ویلګوه چې دا ناس خلک ټول ورته غوږ کیږي او دا ورونه پسو کې په 1500 روپۍ باندې د دنیا مولان خپل کوټه تر واستای شي هر درس غواړي د هر شیخ درس غواړي ترجمه د قران غواړي دوري تفسیر غواړي دوري حدیث غواړي عقیده درسونه غواړي فکری درسونه غواړي تحریزي درسونه غواړي وصیتونه د شهیدان غواړي چې هر څه غواړي صرف په 200 روپۍ باندې میموري واخله په 1500 روپۍ 300 روپۍ باندې لوډ سپیکر واخله په دې بیٹه کې فضا دې باندې چې قیل وقال ورونه دلته ولګوا او وګور تکې دا مشمانو ته ولګوا ملمنو ته ولګوا زنانه و ته ولګاو نورونه یو عظیم وسیله ده نو ولدا چې خپل پیغامونه ثبتول خپل پیغامونه ثبتول بعض داس موجودان دي سخنې نه دی اوربانه غېدلی مثلا د دیموکراسي مسله ده چا اوربانه درسونه دی ورکړي کسره پیدا کړي تخپل اوربانه پوي شوې ځانته د موبایل کې ده خو مرتب دی ورقه د مخ نه وایا او بس دا نشر په خلکو باندې دیموکراسي څه توي د دیموکراسي اصول بس په 15 منټه کې چې دیموکراسي څلور 15 اصول لري دا دا دا د اسلام په دې باندې دارت کوي یو رد بل رد بل رد نشر کوي په خلکو باندې نو وسایل یې هم نشرول تحریص کوي چې خلک دا وسایل نشر کړي دریم ورونو په اعلامي سیزنو کې مخابره د مخابره استعمال د مخابره استعمال ورونو دا بهترین فرصت دی بهترین فرصت دی ستاسو په دې وطنونو کې دلته که مجاهدین دي که عوام دي زمین داسې کور بنی چې هلته مخابره موجوده نه وي او داسې کس بنی چرته چې مخابره وي چې هغه خلک مخابره نه استعمالوي خامخا استعمالوي هسې ګپ شپ دپاره استعمالوي نو مخابره د دې کار دپاره استعمالول موږ وایو چې عملي خبرې کوو نو فلهذا عملا چې دا کار وکوئ زه په دې باندې عملي خبره کوو چې دا ممکن نه ده او که ممکنه نه ده یو کس یا یو څو کسان دېته مقررول چې په نمبر باندې په ورځ کې یو درس د عوامو دپاره د عامو خلکو دپاره یو وخت مقرر کړئ اوږد درس نه چې نیم ساعت نه زیات درس نه وي نیم ساعت درس دپاره تاسو وخت وګورئ چې په کوم وخت کې خلک بیکاره وي او اورېدلو ته تیار وي هغه وخت مقرر کړئ مثلا سهار د چی په وخت کې شپږ بجې مقرر کړئ شپږ نیم بجې مقرر کړئ شپږ نیمې بجې د ټولو خپلو ملګرو ته ووایئ یو نمبر مقرر کړئ چې په دغه نمبر باندې درس دا څوک وي ورونه چې بیا مخابره خپله خلاصه نه کړي ټول یې خلاصوي نو د نیم ساعت دپاره یو کس یو ملګری ورته مقرر کړئ چې ښه مواظب ملګری وي یا په نمبر باندې چې د دې دپاره ځای داسې مقرر کړئ چې د هر مثلا بعضو ملګرو کورونه د غرس په دې لمنو کې جګ ځایونو کې د هغې هغه ډېر زیات ځای پورې تاسې اثر لري غږ ځي هغې ته مقرر کړئ چې ته به روزانه په شپږ بجې باندې دغه درسونه دي درسونه هم ورته ورکړه موبایل هر څه سره دی کنی موبایل هم ورته ورکړه دا اصول ضوابط ورته وښیه اصول ضوابط ورته وښیه په دې اصول باندې دغه درس آخري نیمه ګنټه کنه د 15 منټو درس د 10 منټو درس نه باید دا مسله وانه وړي یو د عوامو دپاره د عامو خلکو دپاره بل تاسو پیرې شروع کوئ د پیرو دپاره هغه مجاهدین چې پیرو ته راغلي هغه ټوله شپه ویښي او اوس یې ګورو شته یو نمبر دلته نمبر ملګرو پیره شروع کړې ده ګورې بس ترانه لګیا دی په یو ترانه لري کېږي بل ترانه نو وروسته خیر خیرت خیرت ور ولګوا یو بل بس هغې ته بیا غوږ کړې ور ولګوا ور بل نورونو دې لپاره بهترینه طریقه دا ده چې یو آرشیف جوړ شي ترتیب جوړ شي اوس مثلا استاد یاسر بهترین تحریزي درسونه دي دغه نه 15 منټه را کټ کړه دا ټول په کمپیوټر باندې کار کیږي 15 منټي درسونه ته نه جوړ کړ ټولونه بل داسې کوم درسونه دي کوم عالم دی د هغې درس کې مجاهدینو ته هر چا چې مجاهدینو ته زموږ د ضرورت مطابق یا بعضې اخلاقي درسونه دي د هغه نه 15 منټه مقطع تی نه راجدا کوه راجدا که جو ترتیب یې کړه روزانه اول سبا د پاره نن ورځ په تاریخ باندې تقسیم کړه دا لګوه دغه ملګري چې پیرې ته بیداره ناست دي فقه الجهاد چې کوم مسایل بیان شوي چا بیان کړي دي بس د هغې نه هغه مسایل راواخله یا که نور هېڅ نه شي کېدی ورونو په تاسو الحمدلله علما یې راشید د ترتیب یو څوک په ذمه باندې واخلئ چې فقه الجهاد به د سوال او جواب په شکل کې بیانوو د پیرې فضیلت څه دی دا یې فضیلت یو حدیث وی وایه د قرآن د هغه مخې ریاض الصالحین د مخې نه ووه ثبت شه چې ثبت ورونه دا خلکو ته وراروه د دې نه مثالي طریقه دا ده چې په دې مولي صاحبانه کې داسې مولي صاحب پیدا شي چې ژوندی د شی ووایي روزانه یې وایي خپله خو که دا متعذر شي نه یې بس بیا بهترینه طریقه ده عامیم دا کار کولی شي صرف طریقه وروښیه چې دا درس صرف دای د لګولو طریقه ده دای د ورارولو طریقه ده نو یو درس خصوصي مجاهدینو ته د پیرې والا خلکو ته او بل د عوامو دپاره باید په دې طریقه باندې نشر شي وروڼه دا دومره معاصرې طریقې دي د خلق المجاهد دوره د خلق المجاهد دوره ثبت شوې ده دا په بعضو ځایونو کې مجاهدینو په مراکزو کې د دغه درسونو چې کس رسېدل هلته مشکل دي علما نه پیدا کېږي کم دي همدغه ثبت شوي ترتیب نظم ترتیب ورته جوړ شوی دی او یو امیر دی ټول مجاهدین خپل را راټولوي خلق المجاهد کتابچه ورته په لاس باندې ورکوي او دا ورته لګوي کله چې درس ختمېږي د درس دنه وروسته ټولو ملګرو ته وایي چې څه استفاده چا چې لیکلي ځان سره د دې څه مطلب دوباره ورباندې حدیث مه کوي نو دا امکان لري ورونه که نه لري ورونه اوس زموږ چې کوم دغه درسونه وویل مثلا ریکارډ شول که څوک نه شي راتلی دا وروړی ورته خو دا نه چې هغې ته په لاس باندې ورکړو نو دا دومره فایده نه کوي چې د هغې ته ورکړي کېدی شي وایي روي وایي نري نه اهتمام ته په اهتمام باندې داسې خلک کېنوه او ام پي 3 دلته ورته ولګوه ټایپ ورته ولګوه او ورته وایي چې لیکې خپل بلکې دا په اخس کې کېدای شي د دې نه ډېر زیات وي ځکه که په خبر باندې اوس ته پوه نه شې خبره تېره شوه درنه ما ته نه شي ویلی چې دوباره یې تکرار کړه په هغه دوباره الله سوارین دوباره اورېدلی شي نو دا یوه طریقه ده ورونه دی خلق المجاهد دوره چاته ورکوي بل درس چاته ورکوي په دې طریقه باندې څلورم په اعلامي موادو کې اف ام رادیو جوړول اف ام ورونه دا یوه عظیمه مجربه تجربه شوې وسیله ده پوره د قرآن ترجمې په مشایخ په پاکستان او قبایلي علاقو کې د اف ام رادیو په ذریعه باندې کوي اف ام رادیو ورونو یو وړوکی ماشین دی چې حتی په 20,000 په 25,000 روپۍ باندې هم جوړیږي دغسې ماشین جوړول او شته متوفر دي ستاسو په دې علاقه کې هم شته ته ورونو ته فکر وکوه د ډیوه راډیو خلک کار وي د اف ام رادیو ته جوړه کړه او ډیوه راډیو د شیطاني راډیوګانې غلامۍ راډیوګانې هم آر وه هره تبصره چې په هغې کې آر وې د هغې شرعي رد په همدغه شپه باندې دوباره د خپل عوامو ته بیانوه ورونه د هغې هغه څه تاثیر کوي هېڅ تاثیر ور تاثیر نه کوي هلته چې د څه واروېدل دلته تبصره ورباندې کوه ردوه یې سمدلاسته یې ردوه بیا ریډیو دغه ریډیو والا که څوک واري ټول به ستا ریډیو اروي چې په دې باندې پوه شي ترانې پکې نشر کوه د قرآن کریم په دې کې ډېر کارونه کېږي ورونه خو تاسو یو ځل څوک دې ووایي چې موږ یې کوو پوره دې ته نظام جوړېږي ورونه د دې نه د فتواو کار اخیستل کېږي فتواوې په دې د فتواو کار د درس کار دا کم کارونه چې موږ وایو ورونه د دعوت او تبلیغ چې څومره کارونه دي ټول د اف ام راډیو له لارې نه کېږي او ډېر مؤثر کېږي تحریزي کار ورباندې کېږي تربیوي کار ورباندې کېږي د فتوا او مشکل ورباندې حل کېږي د کفارو دسایس بیان کېږي پکې او دا داسې یو وسیله ده ورونو هغه عوام هغه خلک ډېر داسې خلک دي ورونو چې په مغالطه کې واقع شوي دي نه پوهېږي د ښکته حتی په دې حکومت کې دننه خلک دي هغه خلک ورونو زموږ ستاسو د جهاد کې دننه خلک چې د ډیوه راډیو نه متاثره کېږي آیا د دې په حکومت کې په دې باطله لاره باندې تلونکي خلک به زما استاد د راډیو نه متاثره کېږي خامه متاثره کېږي ورونو دا اواز د اواز مخه څوک نه شي نیولی دا आवाज بخپل تمځي پردي تا مرزي دشمن تا مرزي یار چته ورزي زنانه وته دا आवाज ورزي په کورونه کې اروېدل شي نو د اف ام رادیو یو وسیله ده بل وسیله ورونو ویډیو غانې دي اسلامي ویډیو غانې جهادي ویډیو غانې یانه جهادي ویډیو غانې ورونو کور کور ته نه بلکې جیب جیب ته رسول شي یو درس دی یو عالم درس دی یو وصیت دی یو شهید مؤثر دی کولای شي چې په مفته باندې ورونو یو کور ته ورسوي یو موبایل ته واچو دا موبایل یار مهمان خانی ته ځي هلته لګول کېږي خلک یې ګوري خلکو ته بلوټوت کېږي هغه ته ورمنتقل کېږي ورس یې دننه نه په ټوله دره کې یو درس که هغه درس وي که هغه وصیت وي که یا یو بل څه وي هغه رسېږي نو دا بله طریقه دی دعوت ته بله وسیله دی دعوت ته بله وسیله ورونه هغه موبایل دی د موبایل هغه منطقو کې کوم منطقو کې چې موبایل کار کوي د میسیجونو له لارې نه دعوت رسول ورونو د میسیجونو له لارې نه کار کول یا پیسې ګټل یا د خلکو فکرونه بدلول د دې په د دې وړوکي کار چې موږ ورته ډېر وړوکی وایو حیران به دا شي چې په دې شرکتونو کې نه دي د موبایلونو شرکتونه چې دي لکه افغان بسیم دی فلان دی عربا دی یا پاکستان کې نور لوی لوی شرکتونه دي د اتصالاتو په دې کې یوه شعبه چې څو کسان پکې کار کوي او په زرګونو پیسې هغه اخلي معاش اخلي هغه صرف د میسیج یا د وړې رسالې الرسال القصیره یا شارټ میسیج په نامه باندې ځانته شعبه ده ځانته شعبه ده خو هغه خلک څه کوي څه ورباندې کوي یا د خلکو غزالفکري ده فکرونه وربدلوي یا هغه خپل تجارت ورباندې کوي ناس به یې میسیج درته راشي ډېر ښکلی میسیج وي د اسلامي خبره یي یو حدیث یې ترجمه کړی وي بیا په اخره کې درته ولیکي که غواړې چې په ورځ د قیامت د نبي کریم صلی الله علیه وسلم شفاعت ستا نصیب شي نو دا میسیج لسو کسانو ته ولیږه نو ورونه چې هر څومره بخیل انسان یي سړی وایي چې یاره دو کسانو ته خو یې لیږي ده هغه یې څه په خاطر لیږي ځکه چې دو کسانو ته لس کسانو ته دې ولیږل خو مصرف شو کنه دا مصرف ګټه چا ته رسېږي ګټه هغې ته رسېږي داسې میسیجونه شته کله کله په دې اخبارونو کې راشي چې فلان میسیج یا میسیج لیکلی وي چې دا میسیج یو نیم لک روپۍ ګټلی دي وړکی یو نیم لک روپۍ په یوه میسیج باندې ګټي ځکه هر شرکت کې په میلیونونو خلک دي کله کله داسې یو میسیج راشي داسې یو میسیج راشي چې جاهل دا چې علم ورسره نه هغه خو خامخا نشروي لاندې ورته لیکلي که دې دا کار ونه کولو نو نن به د یو غټ مصیبت سره مخ شي خیرا پکې لیکلي که تا کې غیرتي مسلمان یې او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د امت نه یې نو دا کار وکوه خامخا یې خلک یې میسیجونه راشي چې یو میسیج یو لک یو نیم لک روپۍ ګټلي دا کارونه ورونه خلک کوي نو داسې ورونه مجاهدین داسې کسان پیدا کېدل چې دا میسیجونه وړه وړه میسیجونه لیکي نن یو خبر دی واورېده غاټ ورته ولیکم خوشخبري لانی ځکه دومره کسان مردار یو وړوکی وړوکی میسیج تی صرف هغې ته ولېږه که پیسه دار یې ورونو دا یو تی یو ته ولېږه په لکونو باندې دا نور نشرېږي نو دا د موبایل د ذریعې نه هم یو عظیمه وسیله ده ورونو ده دغه وسایل دي د فتنې وسایل دي خو اوس راغلي دي نو راغلي دي په ځای د دې چې د دې دروازه وربنده کړو نو په کار ده چې د دې نه باید موږ تاسو استفاده وکړو خو دا وسیله دی الله تعالی دلته نه راولي الله دا د میسیج د دې خیر نه موږ هم تیر یو خو چې شر یې موږ ته رانه شي شرم ډېر زیات عظیم شر پکې دی اخره وسیله ورونو هغه لرې وسیله ده د ویلې کې اسې علم نظر اندرست ده انټرنیټ ورونو هغه وسیله ده په د اوس په عربي نړۍ کې چې کم هغه راغلی کم بدلون راغلی اصل سبب خو یې بل دی سبب خو الحمدلله دا د جهاد برکت دی د جهاد په وسیله باندې جهادي فکر خلکو ته ورسېدو د قربانۍ په نتیجه کې خلکو ته جرأتونه ورسېدل خلک پوه شو چې نجات ممکن دی اصل وسیله خو هغه ده خو دا اقدام چې دی دا اقدام چې دا خلک دې ته څنګه جوګه کړل چې سره راټول شي ځکه داسې استبدادي دولتونه کې په کوم ځای کې چې په جلسه باندې پابندي په کوم ځای کې په خطبه باندې پابندي جلوس باندې پابندي په اسلحه باندې خاصم پابندي نه دا راجمع کیږي څنګه بس په انټرنیټ اعلان وشي چې د جمعې په ورځ باندې فلاني چوک ته راځي صرف داسې دې وکول داسې یو لکو کسانو ته دا پیغام ورسېدو په دې یو لکو کې خو به ډېر ضرر راشي که نه صرف په یو داسې باندې کولو سره یو لکو کسانو ته پیغام ورسېدو نو ګوري چې په هماغه ټایم باندې ورونو ډک ډک ګاډي را روان دي د حکومتونو د وس نه ورسې خبره ووتله نو دا صرف د انقلابونه د راجمع کېدلو تجمع ځای د انټرنیټ د فیسبوک په نوم باندې یوه صفحه ده د هغې په واسطه باندې دا ټول کار شوی دی بس هغه داسې واسطه ده چې ته په هغې کې زرګونو خلکو سره میلاوېدی شي په زرګونو سره نو چې څوک دا کار چا کولی شي د راغوښتلو لپاره چې راځئ بس په دې کې پیغام ولیکه چې راځئ نو یو څوک خو به یې وار وي که نه نو دا یو وسیله ده خو وسیله نه ده ورونو نن الحمدلله جهادي مجاهدین مسلمانان لله الحمد دې وسیلې نه دومره فایده اخیستې ده دومره استفاده ترې نه کوي چې کفار یې هم حیران کړي دي چې خپل هم جوړ کړی نو خپل دوی جوړ کړی خپل الله رب العزت ورمنه انقلب السحر على الساحر خپل جوړ کړی دوی دی د خپل ګټو دپاره مسلمانانو الحمدلله راواخیستو او په دوی باندې دوباره ور ووهلو چې اوس وړوکی پیغام د مجاهدینو یو ورونه وړوکی پیغام په دنیا ډېره پټوي امریکا خو همدغه تبا کا وشرموله خپل قوم ته هم دنیا ته هم ډز وشي وایي چې یو کس پکې معمولي زخمي شوی دی بېګا ته مجاهدین ورونه فلم ټولې دنیا ته نشر کړي دا معمولي زخمي دی پنځه کسان مردار ټوټه ټوټه هلته پراته دي نو په دې وجه باندې قومونه ورپسې راپاسې چې د دروغ ولې وایي تاسو خو چې یو زخمي دی نو دا یوه وسیله ده د دې تمنا نه لرو دلته د اعلان نه راولي خو که تاسو دغه منطقې ته لاړې په کوم منطقه کې چې انټرنیټ دی بیا ته دغسې عظمي استفاده وکوئ او دعا کوئ چې الله دلته د فتنه نه راولي، ځکه که دومره ګټه یې هم ده د نقصانونو نه هم چې خبر شي ویښته به ورته سپین شي چې څومره نقصانونه هم لري. والله اعلم الصواب. بالصواب په دې باندې اکتفا کوو. انشاءالله نوې موضوع به انشاءالله په نوي درس کې بیا شروع کوو. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم سائر المسلمين.